باب قریب المرگ شخص کے متعلق احکام کا بیان، جسے اپنی موت کا یقین ہو جائے وہ یہ کلمات کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے قدرے جھک کر آپ کی بات سنی اور بیان کرتی ہیں کہ اس وقت آپ نے میرے ساتھ اپنی پشت کی ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ موت کی حالت سے دوچار تھے اور آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں داخل کرتے تھے اور پھر پانی کو اپنے چہرے پر مالتے تھے، پھر کہتے تھے اللہم انی علی غمرات الموت او سقرات الموت، یعنی اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ترمذی۔ قریب الموت شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی عیادت کی تو فرمایا اے مامو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ صحیح۔ احکام الجنائز۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے مسلم کی شرط پر اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی انہی الفاظ میں حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے وقت انہیں یہ تلقین کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تدفین کے وقت تلقین کی جائے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس تلقین کا حکم استحباب پر مبنی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور کا کہنا ہے کہ یہ تلقین مستحب ہے، لیکن حدیث کا ظاہر اس کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، ایک جماعت اسی کی قائل ہے بلکہ بعض مالکی نے اس پر اتفاق بھی نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ کیا قریب المرگ شخص کو قبلہ رخ کرنا ثابت ہے؟ قریب المرگ انسان کو قبلہ رخ کرنا تاکہ اسی حالت میں اس کی وفات ہو کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس عمل کو بدعات میں شمار کیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ قریب المرگ شخص کو قبلہ رخ کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، البتہ جو لوگ قبلہ رخ کرنے کے قائل ہیں وہ مندرجہ ذیل روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 9 بتلائی اور انہیں اس طرح شمار کیا کہ شرک، جادو، ناحق کسی جان کا قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، بیت حرام کو حلال سمجھ لینا حالانکہ وہ تو زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ بیت اللہ کو حلال سمجھ لینا حالانکہ وہ زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے، لیکن یہ بات مذکورہ مسئلے کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس میں مردہ حالت میں بیت اللہ کو قبلہ کہا گیا ہے، نہ کہ قریب المرگ انسان کے لیے۔ علاوہ ازی زندوں کے لیے بیت اللہ نماز کے وقت قبلہ ہے اور مردوں کے لیے قبر میں، لہذا قریب المرگ انسان ان دونوں میں شامل نہیں ہے۔ تاہم اگر اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر زندہ شخص پر قبلہ رخ ہونا لازم ہوگا قطع نظر اس بات سے کہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو تو یقیناً یہ بات نقل و عقل کے خلاف ہے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ جب ان کے وفات کا وقت آئے تو انہیں قبلہ رخ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا یہ تو فطرت کو پہنچ گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے نقل کیا تو کیا لیکن اس پر سکوت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت قبلہ رخ ہو کر اپنے دائیں ہاتھ کو تکیہ بنا لیا۔ مسند احمد۔ اس کے علاوہ حضرت سعید بن مصعب رحمہ اللہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے قریب المرگ انسان کو قبلہ رخ کرنا ناپسند کیا ہے۔ احکام الجنائز۔ قریب المرگ کافر کے پاس دعوت اسلام کے لیے جانا جائز ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو مسلمان ہو جا۔ اس نے قریب موجود اپنی والد کی طرف دیکھا تو اس نے بچے کو کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، پھر وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ پھر جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ مسند احمد۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسے قریب المرگ کافر کے پاس دعوت اسلام کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں جس سے اسلام قبول کرنے کی توقع ہو۔ مریض کو چاہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے اور اس پر اچھا گمان رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی فوت نہ ہو مگر صرف اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ صحیح مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یقیناً اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر و بلائی کا ہی ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو قریب المرگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم اپنے آپ کو کیا کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں اس وقت یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اسے اس چیز سے امن بخش دیتے ہیں جس سے وہ خائف ہوتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ سعید صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مریض کو چاہیے کہ اللہ کے وسیع رحمت کو یاد کرے اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھے۔ قریب المرگ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو رکھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ فرمان سن کر عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اس سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے سامنے یعنی اللہ سے ملاقات اور جنت کی نعمتیں وغیرہ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ مریض اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، جیسے کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مومنو، تم سب اکٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سورۃ النور آیت نمبر 31۔ دوسری جگہ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو، سورۃ ہود آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، سورۃ تحریم آیت نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ سوال ابن فوزان فرماتے ہیں، مریض پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ خالص توبہ یہ ہے کہ پوائنٹ فرسٹ، جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرے۔ پوائنٹ فورتھ، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یاد رہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مریض کو موت کا یقین نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے، پھر جلد اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 17-18۔ ان کی کوئی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار رکھا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 17-18۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک نہ پہنچ جائے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک اسے موت کا یقین نہ ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ موت سے پہلے اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے بھی ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ عفواً، یہ روایت بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں علم ہے مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں مفلس ہوا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو روز قیامت نماز روزی اور زکاة کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے کسی کو گولی گالی دی ہوگی کسی کو تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو بیجا مارا ہوگا اسے بٹھا دیا جائے گا اور اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی اور اگر اپنی غلطیوں کا بدلہ دینے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو لوگوں سے ان کی غلطیاں لے کر اس پر ڈال دی جائے گی پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ روایت صحیح ہے ترمذی البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسے شخص پر لوگوں کے حقوق یعنی قرض امانت غصب شدہ مال وغیرہ ہو تو اسے چاہیے کہ مستحقین کی طرف انہیں لوٹا دے اور اگر بر وقت اس کی طاقت نہ ہو تو اس کی وصیت کر دے جس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو وہ ضرور وصیت کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وصیت کوئی مال ہو درست نہیں کہ دو راتیں بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گزارے صحیح بخاری و صحیح مسلم وصیت ثلث مال سے زائد میں نہ ہو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں اس وقت مکہ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن افرا پر رحم کرے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا پھر آدھے کی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا پھر تہائی مال کی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی مال کی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے بخاری و مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ وصیت میں ثلث سے ربع کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث کو بھی بہت زیادہ کرا دیا ہے احمد بائحقی البانی رحمۃ اللہ ثلث فرماتے ہیں ثلث مال سے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں بلکہ افضل یہ ہے کہ اس سے بھی کم مال کی وصیت کرے ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا کر دیا ہے لہذا کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں یہ روایت حسن ہے ابو داؤد ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں بنتے ان کے لیے وصیت کرنا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 اس آیت میں موجود والدین کے لیے وصیت کا حکم آیت موارث کے نزول سے پہلے کا ہے اب یہ منسوخ ہو چکا ہے جیسے کہ اس بات کی مزید وضاحت گزشتہ مسئلہ میں موجود حدیث میں بھی ہے البتہ ورثہ کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم پہلے کی طرح ہی برقرار ہے لہذا ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے جو وارث نہ بنتے ہوں وصیت میں ورثہ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں مثلا وصیت میں بعض ورثہ کو بعض دوسرے ورثہ پر فضیلت دے دینا یا بعض کو وراثت سے محروم کر دینا وغیرہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے سورۃ النساء آیت نمبر 12 حدیث نبوی ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان میں مبتلا کرو، جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گے، اور جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، اربع الغلیل وغیرہ۔ اہل و عیال کو وفات کے وقت رونے سے روکے، کیونکہ اگر یہ شخص نہیں روکے گا تو وفات کے بعد گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بے شک موت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس رونے سے مراد ایسا رونا ہے کہ جو نوحہ کی صورت میں ہو، البتہ مجرد آنسو بہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے کا مفصل بیان آئندہ باب فوت شدہ شخص کے متعلق احکام کا بیان میں آ رہا ہے۔ ورثہ کو اپنی تجہیز و تکفین میں سنت اپنانے کی وصیت کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اس پر بہت سخت فرشتے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے اور اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے ورثہ کو یہی وصیت کیا کرتے تھے، جیسے کہ چند ایک آثار حسب ذیل ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو کسی کو میری وفات کی اطلاع مت دینا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نعی نہ ہو، اور بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نعی جہلت کے طریقے پر اعلان وفات سے منع فرماتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عامر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے مرض وفات میں کہا، میرے لیے لحد بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں نصب کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت یہ وصیت کی، جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو جلدی کرنا، میرے پیچھے آگ مت لے کر چلنا، میرے لحد یعنی بغلی قبر پر کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو، میری قبر پر عمارت مت بنانا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ہر مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی، پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال مڑوانے والی، اور آفت کے وقت اپنی قبر پھاڑنے والی عورت سے بری ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، احمد وغیرہ۔ کیا قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی قرات کرنا ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ قریب المرگ شخص کے قریب سورہ یاسین کی قرات کرنی چاہیے، اور جن روایت میں یہ بات موجود ہے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل حجت ہے، جیسے کہ چند ایک مدرجہ ذیل ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مارنے والوں کے قریب سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داود وغیرہ۔ دارقطنی فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، مجہول المتن ہے، اور اس مسئلے میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جس مردے پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کے قریب سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی قرات مستحب نہیں۔